بل لیک از موږ اوریدون کې حبیب الله را لږه پښتنه کوي وای په لمانځه کې په څونه قدر سکوت سره سجده سهو لازمیږي یعنی که سهی بسته جمله ووایي ساکت سي او که دوه درې تورې ووایي یعنی دوه درو تورې قدر سهی ساکت سي په سجده سهو باندې لازمیږي او که څنګه حضراتو اصلي دغه جهر المنځو خفیه المنځونه په دې جهر المنځو کې دغه جهر واجب دی او فدا خفي المنزوكي اخفاء قراءة واجبا يعني ما بشن او ما جگر داغ امام دي كسر المنزوازي كي قراءة فتح دي ما شا ما خستن سهار كإمامتو جماعتو ندا جهر واجب دي شي امام بحثما قراءة فجهر وفزور واي مقتدان بغر ورتنسي مقتدان بفاتحة شريفة يا سورة شريف نواي ولي قراءة خلف الامام فر مذهب ده حضرت امام صاحب نستا ده امام شاتا ولاري قراءة واي ده امام صاحب مبارك منعكي نو كذا سوين شفا ده جهر المعنزكي شمثلا ده معشان منزدي الحمد لله رب العالمين دغه په دا فتح اول یعنی سکوت د دې جهره دا په فتح اول دغه امام دغه سي دی خو امام دی خو هم پسې ولاړ دی قراءت په زوره پر ده واجب دی فقط الحمد لله رب العالمين دا یو آیات مقدس دی چې دغه آیات ده په اخفاء ووایه په فتح یې ووایه لیکن هو په ایره دی چې وایي زه بل مونځ کوم فکر یې پر بله تللی دی قراءت یې په جهر نه کوي شروع په کې شروع کوي فقط الحمد لله رب العالمين دغه اندازه د فټ ووایه باره یې په یاد شو چې دا خو د ماښام مونځ دی دا خو جهري لمونځ دی قراءت په جهر په کار دی بېرته به دا امام د سره الحمد لله بیا شروع کړي دغه آیات مقدس چې په پټه یې ویلي وو په جهر دی بیا ووایي نو سجده سهوه پر دغه امام واجبه شوه او پر مقتدیانو په طبع د امام کې هم سجده سهوه واجبه شوه دغه رنګه په ماپښین و مازدیګر کې چې دغه اخفا بیا واجبه ده که امام را ولاړ سي د غلطي په خاطر باندې ماپښین کې یا په مازدیګر کې چې قراءت فټ وو دی وایي الحمد لله رب العالمين په زور یې دا آیات شریف ووایه بیا په سهوه په غلطي باندې ووایه حضراتو بیا دا سجده سهوه فردم واجبه شوه فرد قوم باندې هم واجبېږي نو مقدار د یوه آیات معتبر دی ځکه د حضرت امام صاحب مبارک مذهب همدغه دی چې هغه فریضه په قراءت کې یو آیات دی ټول فاتحه او سورت دا بیا د واجباتو څخه دي څلوېښت آیاتونه یا شپېته یا سل پره کول دا بیا هغه سنن دي او تر دې مازاده آداب او فضائل دي په دې شرط که مقتدیانو ته تکلیف نه و هغو ته کلفت و مشقت نه رسېدي والسلام.